özellikle yaz aylarının baş belası rakipsizdir. Sivrisinekler. Daha önceki bir videomuzda insanların bir numaralı katili olan türün sivrisinekler olduğundan bahsetmiştim. Sıtma, sarı humma, dengue ateşi gibi dünyanın en ölümcül hastalıklarından bazılarının taşıyıcısı olan ve doğada toplam 3500 farklı türü bulunan Culicidae ailesinin üyesi olan sivrisinekler, iflah olmaz kaşıntılar, kulağın dibindeki sinir bozucu vızıltılar ve vücutta rahatsız edici kızarıklıklar haricinde hiçbir işe yaramıyormuş gibi gözüküyor. Hatta birçoklarımız gerek bıkkınlık, gerekse de varlıkları için bir sebep bulamamak nedeniyle sivrisinekleri tamamen yok etseydik ne olurdu ki? Doğa içindeki tek gereksiz canlı şeklinde sitem etmişizdir. Peki gerçekten böyle mi? Dünyanın insanlar için en ölümcül hayvanı olan sivrisineklerin doğaya ve ekosisteme hiçbir faydası yok mu? İlk olarak, sivrisineklerin larvaları su içinde yaşar ve su ekosistemi için öneme sahiptir. Balıklar normalde su içindeki algleri doğrudan yiyemezler. Ancak sivrisinek larvaları bu algleri besin olarak tüketebilirler. Balıklar ve amfibiler gibi birçok tatlı su canlısı da bu sivrisinek larvalarını yiyerek alglerden alacakları besinleri edinebilmiş olurlar. Sivrisineklerin yok olması bu su ekosistemlerini rahatsız edebilecektir. Larva düzeyinin ötesinde birçok kuş, yarasa, örümcek, kurbağa, kaplumbağa, kız böceği ve diğer birçok böcek türü de sivrisineklerle beslenmektedir. Örneğin Kanada'dan Rusya'ya kadar yayılan Arktik tundrası üzerinden göç eden kuşlar için sivrisinekler önemli bir besin kaynağıdır. Dolayısıyla sivrisinekler doğada hiçbir işe yaramıyor değildir. Günümüzden 100 milyon yıl önce evrimleşmiş olan sivrisinekler, insanların varlığından yüzlerce kat uzun bir süre boyunca gezegenimizde yer ederek ve binlerce türe ayrılarak evrimsel başarılarını ispatlamışlardır. Ancak sivrisinekler ekolojik olarak kilit bir tür değildir. Kilit türler yok olmaları halinde ekosistemi köklü bir biçimde olumsuz olarak etkileyecek olan türlerdir. Dolayısıyla ola ki sivrisinekleri bugün bir anda sonsuza kadar yok edecek bir biyosilah geliştirebilseydik, ekosistemin tamamı yaralarını sararak normal şekilde yaşantısını sürdürürdü. Örneğin sivrisineklerin avcısı olan türler kendilerine başka besin kaynakları bulurlardı. Ancak türleri kilit olup olmadıklarına göre yok etmeye karar vermek tehlikelidir. Zira biz insanlar da ekosistem için kilit bir tür değiliz. Biz bir anda yok olacak olsaydık, evcilleştirdiklerimiz hariç türlerin büyük bir kısmı bunun farkına bile varmazdı. Hatta bu sayısız tür için faydalı bile olurdu. Öte yandan bakteriler gibi kilit türleri yok edecek olsaydık, binlerce, belki milyonlarca canlı türü sadece birkaç ay içerisinde yok olurdu. Ama şu da unutulmamalı. Sonuçta sivrisinekler de yalnızca var olma ve üreme mücadelesi veriyorlar. Bize kıllık yapmak için kanımızı emmiyorlar. Buna muhtaçlar. Sivrisineklerle makul düzeyde bir mücadele mantıklı. Ancak onlara varlıksal bir nefret duymak, rasyonel düşüncenin ötesine geçmek oluyor. Peki diyelim ki sivrisineklerin tamamen işlevsiz olduğu sonucuna vardık. Ne yapacağız? Ne yapabiliriz ki? Sanıyorum Dr. Janet Fang'in Nature dergisinde yayımladığı bir makalesindeki şu sözleri bu konudaki vaziyeti en iyi şekilde özetliyor. Doğadaki her bir canlının hayati bir rolü olduğuna dair romantik yaşam görüşü, sivrisineklerin durumunda tamamen geçersiz gözükmektedir. Ancak sivrisineksiz bir dünya hayalimizi yıkan şey, onları yok etmek konusunda isteksiz veya çekingen olmamız değil, sivrisinek öldürücü metotlar konusunda ciddi eksiklerimiz olmasıdır. Zaten hali hazırda pişmanlık veya üzüntü duyduğunuzu sanmıyorum ama bir dahaki sefere evinizde bir sivrisinek gördüğünüzde onu öldürdüğünüz için çok da üzülmenize gerek yok. Çünkü sizin odanızı veya evinizi sivrisineklerden arındırmanız yoluyla sivrisinek biyokütlesine verdiğiniz zarar, sivrisineklerin taşıdıkları hastalıklar yoluyla size verebilecekleri potansiyel zarar yanında bir hiç. Ama tabii bir diğer açıdan bakarsak, sivrisineklerin ömürleri boyunca insanlığa verebilecekleri bütün zararlarda, insanlığın bütün ekosisteme sadece birkaç gün içinde yaptığı zarar yanında bir hiç. Bu nedenle bu iki gerçekten hangisine ahlaki öncelik vereceğinizi size bırakıyorum. Sanıyorum en iyi yöntem tel ve perdeler kullanarak evlerimize sivrisinek girişini en aza indirmek ve dışarıda da sivrisineklere karşı koruyucu spreyler kullanmak. Böylece hem onlara doğrudan zarar vermemiş oluyoruz, hem de onların bize zarar vermesine engel olmuş oluyoruz. Böylece herkes kazanmış oluyor. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bilginin yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz. Ayrıca tüm videolarımızdan haberdar olmak için abone ol tuşuna basıp çıkan zile tıklamayı da lütfen unutmayın. Evrim Ağacı olarak bütün çalışmalarımız Patreon destekçilerimiz sayesinde sürdürülüyor. Siz de Patreon destekçilerimiz arasına katılmak ve bütçeniz dahilinde bize maddi destekte bulunmak için burada çıkan tuşa tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.